الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله رب العزة كل بنديان تأخبر دين دير أسان كرده سمراجي بذيبان دي بوج دي او سمراج پذیبان ای پخپل خیال کی دا دین دیر گران معلومی گی او دیر پیارا کی ادا حسنگا نشکول کمزوریو اللہ رب العزت چمنگ باندی سلازم کری دی او زمنگ دا وسن بار ناری او باندې ځان سره دا سوچ او فکر کوي چې دا هډې را ګرانه ده موږ خامخا الله رب العزت مخ کې هغه ته ملامت وایو او دا مخ کې به تو جواب نشو کولے تو کہ جمونگا دا آغاز دین خدمت پوراو نکلے شو مونگ دا آغاز عبادت پوراو نکلے شو ہر باندوئی چدا بس چل کی گی یولوے پریشانی و ترازی خدا هر چا تناول کې خاص کر چې سيون سلماني او سيق ديوالي د خپل ایمان په حال باندې هم پوره خبري او واقفي تاسې د عمل غور او فکر ورسره هغه خلق ته دنیا کې دا یره او دا خوف خامخا راځي دا سرار وخت کې وي سره دې نه چومبا منځونه عبادتونه پرار څه کوي د دین خو پابندې سره ابیا عمر سره دا قیر ای ایتم سوره مومنون کرا غلو د مومنانو په حق کې بحثو او صفاتونه کړیو چې ولذین یوتون ما آتو وقلوبهم وجلتن انهم الى ربهم راجعون اغا خلق چیغی عرص پورا کرل اللہ احکامی پورا کرل عباداتی پورا کرل کاغا منزو ندی او کاغا زکاتو ندی کاغا روجی دی او کاغا نور دیکھا پا علا طریقی سرا کری دی پا دنیا کی یوتو نما آترو او بیام یریگی زړونو کې ډېر یاره پرته ده قلوب مجلتن د څه شي نه یریږي انهم الی ربهم راجعون چې موږ به خپل رب ته واپس کیږو دا خو ډېره ګرانه ده چې موږ به څنګه خپل رب سره ملاقات کوو د دې آیت په حق کې د نبی علیہ السلام نا خپل بی بی تا پوسکو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین چه پیغمبر پاک دا اغا خلق یادی اللذین یسرقونا و یزنونا و یقتلونا چی دا غٹ غٹ گناہو نا کئی نو دی پا حق کے اللہ رب العزت وی چی قلوب و مجلتن زرنو کی یا رب رتا دا چی اللہ سر و سنگا ملاقات کو دا بدوا دنیا دا گناہنگار دا خلقی نو نبی علیہ السلام ورطوی چی اللہ یا بنت صدیق ننا اید صدیق اکبر لر دغا ندی هم الذین یسومون و یسولون و یتصدقون دا آم و منانی آدی چاہی منزنوں کی روجیم نسی خیراتنوں کی او قلوبهم وجلتن ازنون کی او یرپ رتدا جنم الى ربهم راجعون چې دی واخ پر رب سره څنګه مخامخ کیږي او ډیره ګرانه د مؤمن شان دال ها چې دی واخ پر ذمہواری او ډیوټي خپ پابندې سره کوي خو بیا هم په ځړ کې به یې رہی چې غلطي برانه شوي خدایي برانه شوي زما بهیر او زبنیم پوښوي نه الله قیامت کې او تبیا ما پاغي باندې نيسي دا هډيره ګران دا هو یو طرف ته د مؤمنانو شان ده لیکن بل طرف ته د الله رب العزت شان تا وګوره اغا دا غی خلق لا تسلی ور کئی چنا زدوم را سختی نکو مخپلو بندیانو سرا دا زب خپل بندیان باندې یاره نه راولما بلکې زو سره د ډیر رحمنا او د نرمه نه کار اخلما ټیک د دې به یریږي دا د مؤمن شان دی چې الله نه به یریږي لیکن زما طرف نه چې دې سره کوم معامله دا کوم فیصله دا کوم حساب کتاب دی هغه داسې نه دی قرآن او سنت دواړه د دې گواه دي چې الله خپلو بندیانو سره ډېر آسان حساب کوي ډېر او هر بنده به وي ځان ته رانږدې کوي ځان ته به یې رانږدې کوي او جرګې په شکل به ورته وي چې ګوره تا دا عمل کړی دی دا عمل دې کړی دا عمل دې کړی په دغه ورځ دې کړی پلان ځای کې دې کړی هر څه به ورته وښي ددنه به یېرې خو الله به ورته یاد کړي چې څه یې کړی هغه ټول به ورته یاد کړي ټول د باندې به دغه وخت ډېره یاره راشي چې الله او ګرانه شوه اللہ رب العزت پا آخر کی ورطوئی چی دغا چی دکڑی دی گناہونا چی دکڑی دی دام دلہ پا سوابونو بدل کرل داغی پا دام دلہ در عجی در کری مرتبی در کری ویسا گناہونا بای چواب اللہ نی یاد کری دتا سردین چی اللہ تا معلومو پاره پری خودو د پار چې دې پوښي جوړي مونږ یې ریدو الله رب العزت دومره احسان وکړو چې زمونږه ګناهونه په نیکو بدل کړل دا وخت کې واده ده چې به وچلېږي او بوئی چی اللہ نورم مکڑی دی نور نور پلانے پلانے پلانے اللہ نب العزت پا دغا وقت کی ہوئی چی ترو سخو غلی وی وقت دینکو اغمیم دل پنی کو باندی بدل کرل داد آگی آیات مطلب او د صورت انشقاق تلار بول عزت وی ومن فاما من اوتیا کتابه بیمینه چلا چامل نام اور کریشوا په خلاص باندې فسوف يحاسب حسابا يسيرا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا نو دسر بڑی رسانی صاحبو شی دقا سانی صاحبو چی وی شمارل وطا یو ساد کی وطا شمارل اب یو توی چی دام دلا پا درجو پا مرتبو پا سوابنو بدل کرل دا سانی صاحب دا. او دا دغز نبده واپس لار شیخ پل کورتا کم کورتا دلتا کیا معنی کی نا دی جنت آ کورتا اڈیر خوشحالا قولتا بخلق استقبال لرازی مبارکی بول ورکی نو یې دغه کور نه دی لیدلې د هوس لاړ کنه بس یو کور بوته داسې معلومي داسې د دنیا دا کور بوته داسې نه معلوم دی کی بتنا سپټ پنا به طرف ځای یې د لیکن هغه جنت کور وو ته داسې معلومی چې اسبت نه پټ نه هر ځای وو ته معلوم ګوټ په ګوټ باندې دی با خپل کور ته خوشاله واپس کړی شي دا او چې څومره یاره و سر دنیا کې کنه هر وخت به سره غم چې څه چل بکیږي حساب کتاب ډیر ګران دی مونږه کمزوري یو غلطي او خطا یې را نشوي دي چې الله رب العزت پر سره څه چل کوي الله رب العزت وی چې بس تاسو رب زمان آیا و خبر ما نلی دا نصابان دی بایسی ارنی خوا آمنا و عمل صالحا چتا ایمان را وڑیو پسی مانا کی ابی آدھے عمل کرے و عمل لیو پسی طریقہ کرے و پسنت نباس تابان دیس غم نشتا سو سو زلے ورسر ویلی چلا خوف نالیم ولام یحزنون نبا یرئی پدی باندی پراتلون کی وقت کی چی اللہ مرگ بسنگئی قبر بسنگئی حشر بسنگئی پولیس رات بسنگئی دا غم بسر نہیں راتلون کی وقت کن انا با دی غم جنشی پتیر شیو عمر پسیم چګن دا 500 شپېته کال دا ما بس تیر کړو نه بس نه دي چې ایمان او عمل یې کنه نا ډیر قیمتي دي او ډیر برکتي دي او ډیر فایده مند دي بس عمر پدې خیسته کیږي ژوند پدې خیسته کیږي چې ایمان او عمل صالح څنګه چې قران وی نو دا سه سنت کې راځي نبی علیہ السلام وی من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقه دخل الجنه هغه بندا چې تاسو خبرې پا عمل کی راوستے او دی پا بندیو کلا کمی خبری چی حلال خوراکے کاؤ اکل طیبا پل مزدوری پل کاروبار پل نوکری دا حلال مال لے حلال خوراک دے اکل طیبا وعمل فی سنت عمل ایک او پا سنت باندی در رسم رواج نیزان بچ کاؤ غصید دنیا دا بدعات نیزان بچ کاؤ عمل فی سنت چسن پیغمبر کلیو قصی کول دکا چی دہر عمل پا حق کی بے پورا سوچ کو فکر کو دو استاد نمی تپوس کو چی دا عمل سنگو کم جی اغباو تا سنت طریقہ و خون پاغ طریقہ بے عملو عمل بی سنت وامن الناسو بوائقہو او خلق پلخ پلوان چم گاون ددن پا امن باندی اچھاتی نا فریاد نو کلی اچھا تنا شکایت نو کریں چیگہ نمونگتا دا دی سڑی نا تکلیف دے نا امین الناس بوائق نا اللہوی سیدھا با جنت تدیم نا دا سگران کارو نا دی چنبی علیہ السلام یاد کری دی یا اللہ رب العزت قرآن کی ذکر کری دی دا سگران کارو نا دی حرام نه او سړی ځان نشي ساتلی نو بیا مانځل سره راځي الله سره دوکا کوي بیا ځان ته مسلمان څنګه وي چې حرام نه ځان نشي ساتلې چلا ولا د حلال رزق اسباب څومره پیدا کړې دي څومره دروازې یې کولاو کړې دي چې کوم یو کار دې خوښي نو هغه کوه او دا سوچ کوه چې اسنا چرتا غلط مال ملاس تراشی غلط شی ملاس تراشی حرامو کی واقع نشم دا سوچ بکے بس ذان و ساتھی کنو رسنی خود دی بینک نوالو کٹے بیارتا دی دکا چیدی کی جسم را عاملا دا نغیت با دا دی ضرر رسی کنه خواه سمر عمله جبا که دا نغی نشی بچ که دی کنه خواه نو دی نظان ساته کنه ولی نور دیونه نشتا دی نور کارونه نشتا دی نور مددوره نشتا دی نور ڈیوٹه نشتا دی نور چوکی داره سمر دی نو دا حرام نظان ساته نشی توار دینو پا حرام باندی دستر گلگی عجیبہ بند ہے بد قسمت ہے استاد پارد حلال و ذینشتا دیتا سرا مکوان چی حلال اشتا دی خواہ لگی دی اللہ بدل دی لگو کی برکت واچی تجربہ شوی دا پا دی باندی خواہ پاگڑی رکی و برکت نہیں پاگی با پوانشی او دا حلال اکل لگی دی ان پا دی کی بدل اخد برکت واچی ټول کارونه باندې پسر ترسي دین ځان نشي ساتلې نبی عليه السلام ته اوسړې راغی او دقه سي ورته وی چې پیغمبر پاک د دین خوري احکام دي ډیر صدا الله حقوق دیو مالی دیو بدنی دیو صدا بندیان حقوق دی اخو ډیر شی دی هغه وسوک پورا کوي او وسوک به په پابند کوي خو پیغمبر پاک ما ته داسې یو عمل او خیام چیزا عمل کومو جنت تلال شما ما تا آسان و انتکار او خیام نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چی آسان کار داری چتا تمر غرازی نوم چستا جب عالم دئی د الله په ذکر باندې زمرا آسان کار وته خو چې باغی باندې نو پیسې لګي نو په وخت لګي نو په باندې نه کار پات کیږي ایس تمرا آسان کار چی ذکر کوا ذکر کوا چی هر وقت که دیستا جب علم دی دا اللہ پا ذکر باندی سردی چی تا تمرگ راشی و اغا وقت که هم نیو توفو دا باز بند داسی چی ام با تپوس کئی ام بخو ټیټ مولای ښا تا ته بیا وی چیرې دا خبره داسې نو وای لکه چې ته مولای نو زمانه سره تاسو کې کنه امتحان را باندې کې ایگزامینیشن کې چې ته ملای کنه او تاسو مسلې اوس بیا زمانه سره ته پوت کړئ دایي دا څه کنه هغه صلی نبی علیہ السلام ته وی چې رما خدا او رزلی دی چې مجاهد تسوک نرسی و مرتبه کې مجاهد تکنه او تا ما تا ذاکر یاد کو ذاکر ذاکر چې ذکر کوي او هر وخت کې جبل حمدید الله په ذکر باندې نو ته تاسوک نشی رسې دی والذاکرین الله کثیرا اما خود مجاهد په حق کې او غازی په حق کې اوریدلو چې غازی ډیر لوی مرتبه ده نبی علیہ السلام ورته وی ګورا اسی پنوم غازی نه یادو ما پنوم غازی نه هغه چې خلق ویني چې تور وا سره داو اړم دې مخله کافران دې غي سره توري دې ز سره مو لګیا دې کلاس خيږي دې غي په تور وې او هغه دې په تور وې لګیا دې لو کوي اذی کې د دتوره ما تشوا او ری پیرا باندې کړی او داسې کو چې په وینو کې رنگ کو سور رنگ خو وې دې ذکر تن شي رسې دا څه چاوي د دې مرتبه د ذکر عمرانه ده څه کټیک د زوم ډیر غټ کار وکړو ډیر لوی کار وکړو او مطلب دا چې ویني تویل پکې راځه کنه خپلې توی کړه که د بلغه توی کړه او ذاکر بالکل پاک ساک دا څومره آسانه مالې نبی علیہ السلام و الذاکرین اللہ بیا په ذکر کې خبره وا چې ذکر خو یو مجهول شی دی یو مجمل شی دی یو نامعلوم نبی علیہ السلام وی چې افضل الذکر لا اله الا الله افضل ما قلت انا والنبیون قبلی لا اله الا الله د دین افضل ذکر نشته افضل الدعاء الحمد لله او افضل الذکر لا اله الا الله الحمد لله نا بهتره دعا نشته او لا اله الا الله نا افضل ذکر نشته اور پسې نور شته دې هغه هم کوا چې سبحان الله والحمد لله الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله خدا وای ور دا وای ها دې تباقيات الصالحات ویل شي دا هغه عمل دي چې دې لپاره اغه اعمالی چې دې لپاره آفت نشته دې باد باران نشته دې سیلی او طوفان نشته دې دا نه خرابېږي د دنیا هر څه به خراب شي چې تا به ځان کړولې دې او تا په مال لګولې دې او تا په ځان نو عمر خلاص کړې دې تا په قیمتي وخت هغه ختم دې ما عندکم ينفذو اللاوی تاو سر چس دیده بختم شیده و پناشیم و ما عند اللہ باق حاکم چه اللہ سر دین و اغا امانت تی اغا نخطا خرابی گی اغا نپنا کی و دا تا چه دلتا دا دی دنیا دا پارا سکری دا دی دنیا دا پارا اغا دا اللہ خسوک سنکی او دې له خدای مونږ کوي خدای هم سو ډیر په اللهم بان پسلوتانو کې به سلوي خراغلي او د شپې ته باندې الکه اغي شو دا غي وی چټي او تن ملاوي ها او دا بیا کله کیدا مونږ نه چې چټي او تن ملاوي شي کوي به بیا نو د دې خو سه علاج نشته دی د دې خو سه حل نشته دی چې دې سکه دې دنیا د پاره کې نه مونږ هم پرې خو د هغه عبادت هم پرې خو د پدین کې همون دې کنه ادا پاتې شو لې پاتې شو د دنیا د وایې نه چټي نشته دی دیوشي ډیر زیاته ده تر دوله سو پورې ده اجازه نه کوي او دا غاسی خبر را دارا دا غاسی کار دیں اگر با موی چیز دما خودشتا دیو ما تا بخنا کئی ولی اسی بخنا کئی تا کلیس دی اگلا تا خود آقا عبادت پری خود دا دنیا پر یو کار باندی تا خو دنیا یو بنداو یو مشرو یو سرمایه دارو یو سیټو یو جاهل ورته هغه ورکو په الله باندې هغه جاهل لي ورکو دا د اسلام هم سپتن لګي دا د دین هم سپتن لګي نو تا دا ډیوټي قضا نکړه چټي دې نکړه او دا الله ډیوټي دې قضا کړی چیرې خیر دې ګورو با نه دا خو ځان له دوکار کولی نو الله وی کار څه دی وکړه خو ینفدو دا ختم شو د دې نوم نشته دلته قیامت کې کته وایي چې ما دوره ډیوټي کړې وه ما دوره رزق ځان له ګټلې وه دوره مې بچو له ګټلې وه دوره مې مور او پلار له ګټلې وه دوره مې نرا تاسو چاوي الله ستانه د خپل ځان تپوس کوي چې مال دې سګټلیو مال دې سکړیو دا ته چې دنیا کې ډېر سخت پابند یو ډیوټي وکړه هر څو غنټې چې وان دا ستاخ دیو لکه د پیدا کړی وي د زله د صحت تر کړو ذذل ذ الله صح پی زر کړیو ذذل ذ استرګي وګونه زر کړیو دا ځکه دا سخت پابند کول او ما خو دې شنو کړی کنه ما عندكم ينفذ وما عند الله باق الله وي چې څه دې په دنیا کې کړی دي د دې دنیا د پاره دې کړی دي د دې عمر د پاره دې کړی دي نو ټول په دې دنیا کې پاتې شي او که دا اللہ دا پارا ذکلی نو آغا نفنا کی گیا اب آمانت پراتی اما عند اللہ باق اب آمانت پراتی پاگی ما یری گا بلکہ اکا آغا یو عملی نو اللہ بات ناس لس جوڑ کی سلب جوڑ کی وصحبت جوڑ کی اگر دیری ہے کنا خا اللہ سرا عمل دیری گی تمره ډیری چې دنیا سو مثال نشته دی ښا د دنیا مثال نشته دی چې کنه دلته کوم شی ډیریږي دا واسه ډیری دی الله چې خپل بندا عمل زیاتی او هغه کې برکت پیدا کوي دا هغه مثال په دنیا کې نشته دی ښا دا خود ګران نه دوست ترې بندا ته خود ګران نه چکا ٹولو مرد بنده ده پارا تیر که ٹولو مرد دی دنیا ده پارا تیر که ٹول عرصه چه اکڑا دلته اکڑا او دا آخرت تباره با کسا ندی کلی نو دا آغا ده پارا بیال تطلو تاجت شته اغسل دیلتا که نبی علیہ السلام یو مقام کی ویلیو کور پل ازواج متطہرات سره ویلیو چې مومن بنده چې دی کنا مسلمان دے بچرے دا مرگ ننے یریگیم او مرگ بوتا دا حیبت کار نخکاری مرگ بوتا دا ضرر کار نخکاری چو مسلمانی کا نا دا صحابو کی ناس تو ناغی تپوسکو چین نکرہ الموتا من خطول دا مرگ نیریگو مخ ټول مرګ بد ګڼي چې خدای دې نبی علیہ السلام یې تاسو زکه بد ګڼای چې تاسو مثال داسې دی چې لکه یو سړی د اودانی نروانی تدی بنگلا پریدی اولاد شنو ځای کې خوشی ځای کې ځنګل کې او په غر کې او په لوګه کې نه به خود خپای چې بنگله ته پاتې شو سمره سہولت ته نه پاتې شو وې تاسو ځان له دنیا جوړ کړې دا بنگله جوړ کړې دا اخره تم دغه سیروان او کندر پرې خې دې نو خود به بد ګړې زدا چا خبره کوم چې دنیا نه جوړې ځان لا دلته بنگله نه جوړې بلکه هغه ځای کې جوړې نو هغه به مرګ بد نه ګڼي بلکه هغه ته خوشاله وي چې الله د دې مصیبتونو نه او د دې تکلیفونو نه او د دې لوګو تندو نه او د دې غمونو نه او د دې خطرناکو مرضونو نه به خلاص شو ته چې دو نه هغه سړی دی کنه او بیبیانو سره دغه خبره کړې وه چمن احب لقاء الله احب الله لقاءه سوک چې د الله ملاقات خوخی او دې سره محبتي نو الله د تو ملاقات خوخی چې را بنده وکړه راځي ما سره په انتظار ما دې وکړه راځي ښا نو هغه نبی له سلام ته وي چې له ٹھیک ده ایمان راوڑه پارس بانده قومو خود مرگ نه یریگو کنا نبی علیہ السلام اگه دا وقت نیا دی اللہ دا وقت نیا دی دا کلا چی بسری بانده اگه وقت راشی موت وقت راشی دا موت وقت راشی دا که وقت که دیوی چی خلقو اللہ ما تا پہ انتظار دے زد آگه ملاقات لزمان نما سره ظلم مکه امام ای سره ویم ما زر اورسه وی زر می اورسه وی چې زو خلق خبريږي چې زو قبر کې پروت ما ها چې خلق سو خبريږي او پاسي او سترګي مګي نو چې زو قبر کې پروت ما صحابه او شان دا ها هغه وري زو خبر نشي ها ادي و سره ظلم نه کینو دیوازونه کوي خبرانی کوي خلق راضي وره چې کم کم زین راضي راغي ته یې خیخه وی خیر دی وته که خطرناک مرضی نو په برپو کې انتظای خدای توبه ولی وسره ظلم کوي هغه کني یک بندې نو هغه د الله ملاقات ته خوشاله وي چې ما ضرور رسوي الله رب العزت هغه ته په انتظار دی او دا د هغه رشتہ داران او خپلوان او چم محلا او ای مشران او کشران او مولان او پیریان او دا ټول دا چل لفه نه نوی کیدا دا نه را روان دي ټیکټ یې واستې راځي وا دا نه د کلی نه راځي ټیکټونه یې واستې کې دی وتا د جمعې مړې دی د جمعې مړې او پروتي ها عجیب کار ده تمره وسړی نه پوی خپل موري سره ظلم کوي زیاتې کوي نو دین ډیر آسان ګوراو الله رب دې ډیر آسان کړو پیغمبر آسان کړو چې بس هر وخت کې الله یاد وا هر وخت کې سبحان الله و الحمدلله و خبرې صدقه خبر اخلاص نه شوي خبرې سي خو یا غیبت یا چغلی او سبینو ځان به ګناګار نه دا کار مکوا که جماعت کې او که کور کې او که په لار کوڅه کې او که په ګاډي کې او که په سفر کې او که په هر ځای کې خو سبحان الله سبحان الله سبحان الله دایا دوا نبی علیہ السلام چې په دې کې تا تمر ګراغه نو تا باندې هیڅ غم نشته ښه دا سړی ته ویلو چې آسان عمل غواړي آسان عمل دا دی ښه په دې و جنت ته ځي چار وخت کې ستاجبا د الله په ذکر باندې لم دی نور ذکرونه پریزوا د بندیانو صفتونه م کوه د بندیانو کیسې م بیانوه د بندیانو خوبونه م بیانوه بندیان سی دا خو یو الله دی چې تا وایې چې سبحان الله د زړه نه دی وې د اخلاص نه دی وې د یارې نه دی وې الله وی هغه د زمکه اسمان مین کې خدای دې ډک کو د خیر کې اوس کور پسې الحمدلله وینې چې هغه کوم پله بوزو یا کوم پله دا زه خو سبحان الله ډکو دا د دې مکه اسمان تر میان کنه نو چر پسې نور نو بیا به اذان له زور کې نو اسمان بشلی حدیث کې دقه سره راغلی ښا یا خدای نو تمر آسان دین په دنیا کې شته چې الدین یسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج الله ما په دین کې تکلیف نظر او ست دین میں آسان کړي دین میں آسان کړي سمره آسان او بیا مې او بندا چې تو ته یې چانتا هغه دې مانځ نه پاس دی هغه درې دې رسلو وي ویره تلوار نو وا پاتې شو را نه وې د دین ضروري کارو چې ستاسو تلوار او دین ضروري کارو بیا به ګډې وډې نه وای کنا بیا به قیامت کې پیمانه کېږي نه کنا بیا فریادونه نه کوي الله په مخ کې کنا کته ډیر فریادونه وکي الله رب العزت به وته وي چې وقت قدمت الیکم بالوعید ما خو تاسو ته دنیا کې قرآن را لېږلو ما خو تاسو په کړی وې ما خو تاسو ته بار بار ویلو بار بار ویلو نو اس خونه کی اوس کی ما یبدل القول لدیام الله ما چې سویل دی هغه بکی زما خبر نه بدلیږي زما فیصله نه بدلیږي ها نو راځي چې نن الله سره وعده وکړو چې الله زو په دې چې په باندې بل چا نوم نه اخلم صرف ستانوم با اخلم چې الله الله الله حدیث کی راضی وی قیامت با علی قائمی گی چی دنیا کی یو تن پاتی نشی چی اغوی چی اللہ اللہ اللہ چا بلا سن خلقی شی نو ٹک زمون خپاگی پوری خان دو و بخپر پکار دائی چی پابندی اوکو کن اللہ توفیق را کی چی پابندی اوکو او کار وقت روانیو او کناسیو او کولاریو نو چوایو چې الله الله الله نو بیا په لیس تکلیف نشته نه غمشته نه غزنشته نه واخر دعوانا.